Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. Więcej o badaniu na iladian.pl. Wyrób medyczny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sala błękitna Zamku Królewskiego. Dziś policja ma swoje święto. Za chwilę relacja naszej reporterki. Szczątki ludzkie odnalezione w pobliżu wraku statku Wilhelm Gustloff to zaginiony przed laty poznaniak. Rosną inwestycje w Polsce, wynika z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości. Były życzenia, podziękowania za ofiarną służbę i odznaczenia. Policja ma dziś swoje święto. W tym roku przypada w setną rocznicę powołania Policji Państwowej. Uroczystości rozpoczęły się na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie jest nasza reporterka Sylwia Białek. W uroczystości wzięli udział m.in. wiceszef resortu spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński i szef BBN-u Paweł Soloch. Zostały wręczone medale za zasługi, awanse i odznaczenia resortowe. Szef BBN-u gratulował wyróżnionym, złożył też życzenia. Dzisiaj jesteście Państwo tą formacją, która buduje kościec państwa, buduje poczucie bezpieczeństwa jego obywateli. Jedną z tych formacji, która jest najbliżej i na co dzień nas wszystkich Polaków. Za to wszystko, za wysiłek, za poświęcenie chciałbym bardzo podziękować. Z kolei wiceminister Jarosław Zieliński chwalił kondycję polskiej policji. Mówił, że z dumą może obchodzić setną rocznicę powstania. Kondycja polskiej policji, ta współczesna, dzisiejsza, jest dobra. Dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Polska dzisiaj jest krajem, można powiedzieć, oazą z jednej strony wolności, a z drugiej strony bezpieczeństwa. W tym momencie uczestnicy uroczystości wyruszają z placu zamkowego przed grup nieznanego żołnierza. Tam z policjantami spotkają się prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Policja rozbiła grupę przestępczą, okradającą bankomaty w Polsce i Europie. W Gdyni Orłowie zatrzymano dwóch mężczyzn. W mieszkaniu znaleziono urządzenia do detonacji ładunków wybuchowych i wiertła. Podejrzani mają na koncie co najmniej kilkanaście włamań w Polsce, Czechach, Austrii, Słowenii i na Słowacji, mówi Edyta Adamus ze stołecznej komendy. Sprawcy przy pomocy wprowadzonej do urządzenia rurki wpuszczali gaz, a następnie detonowali ładunek, wysadzając bankomat. Pracujący nad sprawą kryminalni ustalili, że mężczyźni poruszali się Mazdą CX-5. Między innymi ta wiedza doprowadziła ich do Gdyni, gdzie obaj mieszkali. Zatrzymanym grozi 10 lat więzienia. Szczątki ludzkie odnalezione pod koniec czerwca w pobliżu wraku statku Wilhelm Gustloff w Bałtyku. To zaginione przed laty poznaniak. Prokuratura rejonowa w Lęborku potwierdziła jego tożsamość. Pomogły badania jego linii papilarnych. Śledczy wciąż nie dysponują natomiast wynikami badań porównawczych DNA. Niemniej jednak, jak powiedział prokurator rejonowy w Lęborku Patryk Wegner, odciski palców i zabezpieczone rzeczy osobiste przy płetwonurku pozwoliły stwierdzić, że jest to zaginiony w 2012 roku mieszkaniec Poznania. Teraz prokuratura skupia się na ustaleniu, w jaki sposób doszło do jego śmierci. To wciąż badają biegli. Śledztwo w tej sprawie, przypomnę, prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Teraz po ustaleniu tożsamości nurka wznowione zostanie także umorzone przed 7 laty postępowanie dotyczące jego zaginięcia. Mówił Paweł Droszcz z Polskiego Radia Gdańsk. Rosną inwestycje w Polsce, wynika z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości. W pierwszym kwartale wskaźnik wzrósł o ponad 12,5%. To najwyższy kwartalny wzrost od 4 lat, mówi szefowa resortu Jadwiga Emilewicz. Inwestycje wyraźnie rosły i to, co istotne, one wyraźnie rosły w dwóch segmentach, zarówno w sektorze publicznym, bo perspektywa europejska rozpędziła nam się bardzo znacząco, ale także i to nas cieszy szczególnie w sektorze prywatnym. W ubiegłym roku nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wyniosły 212 miliardów złotych. To rekordowy wynik w polskiej gospodarce. Dziś 50. rocznica śmierci Witolda Gombrowicza. W Vence we Francji Andrzej Seweryn przedstawi monodram oparty na fragmentach dzienników pisarza. Vence, Witold Gombrowicz spędził ostatnie lata życia i tam też zmarł. Na drugim piętrze mieszczącej się przy rynku kamienicy urządzono muzeum poświęcone pisarzowi. Wprawdzie nie ma tam zbyt wielu przedmiotów osobistych, ale jest wiele fotografii oraz informacji dotyczących pisarza. Uroczystości odbędą się we Francji i w Polsce, do której po wojnie Witold Gombrowicz nigdy nie wrócił, chociaż był taki blisko w sensie geograficznym, bo jakiś czas mieszkał w Berlinie Zachodnim. Pisarz, który ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim,

Nawet się nieźle czuję, panie doktorze, powiedziałam. Ale jestem zdania, że co jakiś czas trzeba sprawdzić nasz niedoskonały mechanizm i, że tak powiem, naoliwić w razie potrzeby. Łatwiej się zdrowemu pilnować, niż później się wyleczyć z ciężkiej choroby, prawda? Więc może by pan doktor mnie opukał po prostu, czy wszystko prawidłowo funkcjonuje, dobrze? Lekarz mnie opukał, owszem, bardzo starannie. Wciąż jednak kręcił głową, że mu bardzo przykro, ale niestety nic złego nie znajduje. Wreszcie walnął mnie żelaznym łomem w kolano i bardzo się ucieszył. Nerwy ma pani niezupełnie zdrowe. Przydałoby się trochę podleczyć. Zimne natryski rano i wieczorem świetnie pani zrobią. Zaczęłam brać zimne natryski rano i wieczorem. Po paru dniach znów zjawiłam się u lekarza. Przyszłam panu podziękować za dobrą radę, panie doktorze, powiedziałam. Nerwowo coraz lepiej się czuję. Świetnie mi robią te natryski, tylko że, nawiasem mówiąc, dostałam kataru. Doktor się ucieszył, że kuracja daje dobre wyniki, a co do kataru dodał, to medycyna zna takie objawy. Katar jest spowodowany po prostu natryskami. I zapisał mi na katar antistinę. Podziękowałam i poszłam. Ale już na zajutrz przyjechałam do niego taksówką. Nie mam słów wdzięczności, panie doktorze, wspaniały środek. Katar znikł bez śladu. Tylko mam okropne mdłości. Taki objaw po antistinie nie jest częsty, pocieszył mnie, ale się zdarza. I zastrzyknął mi atropinę, po której mdłości jakby ręką odjął, ale dostałam strasznej chrypki. Atropina wysusza blony śluzowe gardła, wyjaśnił mi, stąd ta chrypka. Spotykany objaw, owszem, i zapisał mi syrop na chrypkę. Po paru dniach znów przyszłam. Cudotwórczy syrop, panie doktorze, wierzyć wproście nie chcę. W ciągu dwóch dni pozbyłam się chrypki. Tylko jeżeli już tu jestem, to może pan doktor zobaczy, coś mi się zrobiło. Spojrzał i ucieszył się. No, wysypka, w porządku. To syropu, znany objaw. Usuniemy to, usuniemy. Zapisał maść. Na trzeci dzień odwiedziłam go. Już nie wiem, jak mam panu doktorowi dziękować. Nawet nie zauważyłam, kiedy znikła ta wysypka. Tylko już trzeci dzień boli mnie głowa. Taki zbieg okoliczności. Lekarz rozgniewał się. Tu nie ma żadnego zbiegu okoliczności. Po prostu pani organizm nie znosi tej maści i doznał zatrucia. Częsty objaw. I zapisał proszki od bólu głowy. Po tygodniu przyszłam i uścisnęłam mu obie ręce. Ach, cóż za cudowna nauka ta medycyna. No pomyśleć, że człowiek połknie parę proszków i pozbywa się bólu głowy. Ach, pan jest dobroczyńcą, doktorze. Doktor skromnie się uklonił i zapytał, jak się teraz czuję. O, czułabym się doskonale, gdyby nie bicie serca, ból wątroby, niedyspozycja żołądka i bezsenność. Niech się pani uspokoi, uśmiechnął się lekarz, to wszystko od proszków. Objawy notowane w pismach lekarskich. I zapisał mi na wszystko odpowiednie lekarstwa. Po kroplach na serce dostałam mdłości, po zastrzykach na wątrobę wysypki, a po pigułkach na żołądek ochrypłam. Na bezsenność kazał mi spacerować, od spacerów zrobił się odcisk. Po paru dniach przyszłam znów do niego. Jak to niedobrze się nie poradzić lekarza, powiedziałam ze skruchą. Kupiłam sobie plaster na odciski, bo nie chciałam panu doktorowi głowy zawracać i wcale mi odcisk nie zszedł. Dopiero na własnym doświadczeniu uczy się człowiek cenić fachowość. Strasznie jestem z tego powodu zdenerwowana. To niech pani bierze zimne natryski, poradził lekarz. Będę się ciepło ubierał, będę nosił szalik, będę śpiewał wysoko i nie będę palił, o nie. Będę zdrowy, będę zdrowy blues. A gdy się zdenerwuję, przyjdę cię pocieszać, dla zdrowia nadużyję i nie będę mieszać. Będę zdrowy, będę zdrowy blues. Będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy blues. A gdy mimo moich starań dopadnie mnie choroba, najchętniej z młodą lekarką wszystko dla zdrowia i będę zdrowy. Będę zdrowy blues. Bajum, bajum, siuba duba blues. Siuba duba blues. Kabaret Kapota prezentuje. Halo, halo. Halo, czy to poradnia okulistyczna? Tak, słucham pana. Czy ja mógłbym dostać u was zaświadczenie od okulisty, bo mi jest potrzebne do prawa jazdy? Proszę pana, u nas od ręki może pan dostać wszystkie zaświadczenia. Nie, ja chcę tylko od okulisty. Dobrze, to ja zapisuję pana do doktora Ahmeda Ciankali na godzinę 14. Na 14, dobra, dziękuję bardzo. Losie. Dzień dobry, panie doktorze. Ja co bardzo robi? Się spieszę. Chodzi mi tylko o zaświadczenie do prawa jazdy. Proszę, niech się pan rozbiera. Rozbiera? A po co? Czy panie ślekarz, czy ja? Ale panie doktorze, mnie chodzi tylko o zbadanie wzroku. Chce pan zaświadczenie? To niech się pan rozbiera. Do naga? Nie, do podkosiulka. No dobrze, dobrze, niech mnie pan zbada, tylko szybko, bo się bardzo spieszę. Dobrze, zaraz. Serce jest, w płucach powietrze jest, a to zrobimy panu prześwietlenie kończyn. Prześwietlenie kończyn? Przecież ja chcę tylko zaświadczenie. Proszę pana, najpierw prześwietlenie, a potem zaświadczenie. Tu niedrogo, na miejscu, proszę pana, 50 zł, pokój numer 5. Panie doktorze, mam tu już wszystko prześwietlone. No pięknie, ma pan kąciny, wszystko zdrowe. No, panie doktorze, to proszę szybciutko to zaświadczenie, bo naprawdę mi się bardzo spieszy. Proszę pana, badanie krwi? Jakie badanie krwi? Przecież ja nie jestem naczczo. Czy wszystko musi być naczczo? Proszę pana, niedługo, niedługo, tylko 50 zł, pokój 6. Panie doktorze, proszę, proszę, oto wyniki. Proszę pana, krew w porządku, ale jeszcze musi pan zrobić EKG pokój 7 i od razu USG pokój 8. Też niedługo, niedługo. Panie doktorze, proszę bardzo, tu ma pan wyniki EKG, tak. Proszę pana, i USG, no tak. Proszę bardzo. Tak. Kończyny źdlowe u pana, krew w porządku, EKG, no bardzo dobrze. Proszę pana, USG, fantastycznie. Jest pan zdrowa jak ryba. Proszę pana, wizyta 250 zł. Zaraz, zaraz. Za prześwietlenie zapłaciłem, za badanie krwi zapłaciłem, jeszcze do tego EKG i USG i teraz jeszcze wizyta. Przecież ja chciałem tylko zaświadczenie do prawa jazdy od okulisty. Zaraz panu wypiszę skierowanie. Zaświadczenie od okulisty? To proszę pana, pan musi iść do okulisty. Do okulisty? A kim pan właściwie jest? Ja jestem Ahmed Ciankali, Biała Śmierć, lekarz pierwszego kontaktu. Figofago, piosenka o kawie, ponoć rozsądnie stosowana, ma też właściwości terapeutyczne. Ważne, aby nie przekraczać 64 filiżanek dziennie, o tym kabaret Baba. Następnie sketch z cyklu Przychodzi prokurator do doktora, a doktor też prokurator, albo baba, albo jakoś tak, o tym kabaret Hrabi. A zakończymy receptą na dobre życie, piosenka w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. Kłaniam się państwu. Nie wiem dokładnie, kiedy to było, bo nie grzeszyłem wtedy uwagą nago, ale się do mnie zdanie przyczepiło. Kawa Marago, kobieta nago, z kobietą rządzę, a czasem okrutnie kawę popijam z rumu przewagą nago.

obliczu wieczności. Chcesz być zdrowy? Staraj go musisz. Nie pij, nie jedz, nie cudzołóż. Nie pożądaj, nie podglądaj. Kochaj bliźnich i tak dalej. A najlepiej nie żyj wcale. A najlepiej nie żyj wcale. Chcesz być zdrowy? Staraj dołóż. Nie pij, nie jedz, nie cudzołóż. Nie pożądaj, nie podglądaj. Kochaj bliźnich i tak dalej. A najlepiej nie żyj wcale. A najlepiej nie żyj wcale. Chcesz być zdrowy? Zupełnie inne popołudnie. Minęła 13.30 w programie Trzecim Polskiego Radia i co? I jest zupełnie inne popołudnie. Z tej strony Michał Migała. I dzisiaj będzie odcinek literacko-słuchowiskowy. Ze mną w studiu są już panowie w blokach startowych. Krzysztof Dziemdziora, reżyser, literaturoznawca również. Witam serdecznie. Witam serdecznie i witam. To właśnie też będzie słowo klucz do tego, o czym za chwilę będziemy mówić. I Maciej Michalski, autor słuchowiska Beton Man. Jeden ze współautorów. Witam. Rzecznik pewnej poetki już by tym witam był dosyć rozdrażniony, rodem z Krakowa. Natomiast dlaczego o tym wspominam? O tym za chwilę. Bo czeka nas literaturoznawstwo na bardzo wysokim poziomie. Pan Krzysztof Dziemdziora tutaj będzie badał. Witam serdecznie. A, witam serdecznie, witam. Ja też witam. Witam jak najniżej, bardzo mi miło. Żeby tę witam koło błędne zatrzymać, pozwolę sobie na utwór Haiku Freestyle, czyli Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz, Stanisław Sojka i inni wybitni artyści w utworze Osa Kozioł, żeby państwa troszeczkę wkręcić tutaj w atmosferę tego, co za chwilę będzie w studiu. Sanno oika ketta Hashiru hashiru osuyagi Sōken no naka Shiba o kachirashite Jōjū ni butsukatta Kozioł połowę. Trawę narozwalał, motyla potrąci. Trawy narozwalał, motyla potrąci. Na przystanku osa hula. Loda zjeść nie dała, staruszka. Pędził kozioł po łące. Trawy narozwalał, motyla potrącił. Przypominam, to jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Wybrzmiał właśnie utwór grupy Haiku Freestyle. Utwór, no właśnie, haiku, czyli gatunek literacki, bo dziś zupełnie inne popołudnie w wydaniu literackim. Bardzo mnie cieszy i zaproszonego tutaj do studia, przypominam, wybitnego reżysera, też literaturoznawcę, pana Krzysztofa. Bardzo nas cieszy udział młodych twórców w naszym programie, to, że przysyłają swoje utwory, które pan Krzysztof może na bieżąco poprawiać, bo jednak młody warsztat charakteryzuje się tym, że trzeba go jeszcze doszlifować literacko. No tak, właśnie. Zachęcamy. I co tam, panie Michale, mamy nowego? No właśnie, poczta do redakcji, do programu Zupełnie Inne Popołudnie jest obfita. Ja tutaj proszę, ile kopert, ile wierszy. Dziś napisała do nas pani, i już tutaj mam właśnie problem. Pani... Proszę. Jakiś młody twórca. Pani Wisława... Wisława Szymborska. A no właśnie, no to już tutaj, no to zostawmy to, bo to Wiesława. No nie znam takiego Wiesława, no nie powinno być Wiesława. No już pani chce tu pisać, a pani już się myli w swoim własnym imieniu. Wiesława, nie Wisława. No oczywiście, że ja nie znam, nie ma takiego imienia Wisława. No ale dalej, co tam pani Wiesława nam napisała? Otóż napisała, mam tutaj taką próbkę, taki fragment utworu pani Wiesławy. Fragment wiersza Atlantydzi. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. I tu koniec fragmentu. No to ja, panie jeżeli... Krzysztofie, panie ekspercie, co z tym utworkiem tutaj zrobić? Jeżeli ja od razu mogę, no uszy więdną. Byli, nie byli, są, nie są, ktoś, nie ktoś. Stało się, nie stało. Nic nie ma. Jak poruszamy się w jakiejś magmie, w jakiejś tutaj basenie wody niepewności, no to jest niepotrzebne. Poezja jest poezją, ale ma mówić o czymś. Prawda? Musi z tego coś zostawać. Tutaj nic nie ma. Przedstawiać jakąś wartość logiczną przynajmniej. Przynajmniej, żeby było jakieś 0 albo 1, prawda? No więc co my tu możemy... No to jest ciężki przypadek. Już pomijam, że to się w ogóle nie rymuje. No tak. Ale to... Wiersz powinien się rymować. No, dlatego jest wiersz. No umówmy się. No ale to powiedzmy, to się jeszcze wyrobi, ale u pani wisi. Natomiast no, ja tak na szybko coś tutaj chciałem poprawić, pomóc. No właśnie, jak pomóc pani Wiesi Szymborskiej? Mam propozycję. Żeby to było pewne i jasne, po co tutaj się rozwodzić, napisałbym to tak. Na pewno istnieli. Na wyspie, na oceanie. To byli starożytni Polanie. O! Brawo. Jest i historycznie, prawda? I wartość edukacyjna, i patriotycznie jest. I zgodnie z nowym duchem, żeby szkoła nie tylko ma uczyć, wychowywać ma, prawda? Oczywiście. I nie można było tak od razu? Od razu. Także pani Wiesławo, naprawdę proszę tutaj podciągnąć, zakasać rękawy i zabrać się do tego. A ja zachęcam wszystkich słuchaczy do pisania kolejnych swoich próbek. Na pewno pomożemy. Przypominam adres e-mail michal.migala@polskieradio.pl. Życzymy wielu udanych utworów, pani Wiesławo. A teraz już utwór też literacko-muzyczny, związany ze stolicą Polski obecną, czyli Janusz Grudziński. Jakby ktoś nie wiedział, klawiszowiec zespołu Kult i Spacer po Warszawie. Prezes Kowalski jedzie Lexusem, murarz Gądek dużym Fiatem, inni wolą jeździć autobusem albo metrem lub nowym światem. Jeden blachy ma 1000 zł, drugi znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowym wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury i kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre. Cudem ocalały junior Sawa Wars. Warszawa nęci, kusich ciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiek. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie. Stałaś, wyglądasz dziwnie, Stalingrad, Kowentry. Do ciebie się nie umywają, bo stąd jesteśmy my. My warszawiacy ze wsi, z Zabuga, ale niektórzy stąd. Kochamy ciebie, naszą stolicę, i to nie jest błąd. O, Warszawo ma rodzinne miasto. O, Warszawo ma, tak bardzo kocham się. Warszawo ma urocze miasto. O, Warszawo ma załuski do wieśle. O, Warszawo ma rodzinne miasto. O, Warszawo ma tak bardzo kocham się. O, Warszawo to był Spacer po Warszawie Janusza Grudzińskiego, Wel księcia warszawskiego, z płyty Niedocenianej Olśnienie. A to jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Tak jak już być może przyzwyczaiłem niektórych państwa, czas na dowcip tygodnia, dowcip nadesłany przez panią Weronikę, i pozwolę sobie mieć przyjemność ten dowcip odczytać. Dowcip znakomity, 6 na 10 od razu mu daję. Proszę państwa, rok 1941, małe lotnisko pod Londynem. Jesteśmy w siedzibie czeskiego dywizjonu 311. Po wygranej również dzięki Czechom bitwie o Anglię, dywizjon został przydzielony do eskortowania alianckich bombowców, które niszczyły niemieckie fabryki uzbrojenia. Mało osób wie, że w czeskim dywizjonie służyli także Polacy. I oto jesteśmy w październiku 1941 roku. Jednostka dostała właśnie nowe maszyny. Supermarine Spitfire 2A. Pan Zbigniew Frankowski, polski pilot, zasiada za sterami maszyny. To jego czwarty kurs. I gdy tak usiadł na skórzanym fotelu, przypomniał sobie cały swój szlak bojowy. Rok 39. Ewakuację do Rumunii, potem przez Włochy, przebicie się do Francji i w końcu ucieczkę do Wielkiej Brytanii. Niestety Zbigniew nie załapał się do

na słuchowisko, którego pierwszy odcinek wyemitowaliśmy tydzień temu. Słuchowisko pod tytułem Beton Man i będzie to jubileuszowy drugi odcinek. Beton Man. W poprzednim odcinku. Dziwnie pachnie ta kawa. Nic mi się nie stanie. Po wypiciu przeterminowanej kawy Józef Siekierczak odkrywa, że jest kimś więcej niż zwykłym, szarym mieszkańcem warszawskich Bielan. Jestem Beton Man. Tak właśnie nazwał się nasz bohater. Nagły przyrost mocy sprawił, że strach zamienił się w odwagę. Lęk w pewność siebie, a kompleksy przemieniły się w bicepsy. Józef Siekierczak wiedział, że jego życie nie będzie już takie jak dawniej. To właśnie był ten moment zmian. Zmian na lepsze. Dlatego na początku postanowił rzucić swoją pracę. Beton Man, odcinek drugi. Inne życie. Józef Siekierczak się zmienił. Czuł to w całym swoim ciele. A poranna wizyta u proktologa uświadomiła go, że moc, którą posiada, trzeba dobrze spożytkować. Tylko jak to zrobić, pracując jako starszy programista? Wiedział, że mięśnie i język Java nie idą dobrze w parze. Postanowił więc rzucić swoją pracę. I tak nagle chcesz odejść z firmy? Tak, tak nagle. Ale nie załapiesz się na premię kwartalną. Wiem, że zawsze na nią czekasz z utęsknieniem. Trudno. A jeśli opublikuję twoje rozmowy na Messengerze, co pisałeś na swoich kolegów, jak obgadywaliście dyrektora generalnego, he? Ale ja nie mam Messengera. Aha, no bo ja żartowałem. Chciałem, żebyś mnie takiego zapamiętał, miłego, dowcipnego szefa, bo wiesz, nie wiadomo, czy kiedykolwiek się jeszcze zobaczymy. Nie wiadomo, co jutro się wydarzy. Czy w ogóle się wydarzy? Może jakiś wypadek? Nieszczęśliwy, przypadkowy wybuch? Co? Co takiego? Nic. Szczęścia życzę. Idź już, idź. Beton Man opuścił gabinet szefa, jednak poczuł lekkie swędzenie w okolicach prawej pachwiny. To była jego intuicja, która podpowiadała mu, że gdzieś w pobliżu czai się podstępne zło. W tym samym momencie szef złapał za słuchawkę stacjonarnego telefonu. Tak bezpieczniej i bardziej hipstersko. Tak, właśnie wyszedł. Tak jak pan komisarz mówi. Jest nieprzekupny. Zrozumiałem. Wdrażam zatem plan B. B jak Beton Man. Martwy Beton Man. Nieświadomy jeszcze niebezpieczeństwa, nasz bohater spacerował sobie spokojnie w okolicach Pałacu Kultury. Czuł, że jeśli zło zaatakuje, to nadciągnie właśnie stamtąd. Czekał, czekał i czekał, gdy nagle spostrzegł płaczącego mężczyznę po trzydziestce. Wiedział, że musi mu pomóc. Co się dzieje? Przestań się mazać jak baba. Ale ja jestem kobietą. Beton Man po raz pierwszy od przemiany poczuł się niepewnie. Narrator też. Przepraszam najmocniej. Zmyliła mnie pani sylwetka. Dość męska. No i ten wąs. Czuł, że pogrąża się jeszcze bardziej. Postanowił przerwać wstępną rozmowę i przejść do konkretów. Dlaczego pani płacze? Dostałam pismo od ZUS-u. Podobno zalegam ze składkami. A przecież wszystko płacę w terminie. To niemożliwe. O, tutaj mam list. Grożą mi karą, jeśli nie wyjaśnię tego w ciągu 7 dni od otrzymania listu. Dziś mija dzień 7. Nikt nie będzie groził tak dziwnej kobiecie jak pani. Zajmę się tym. Kim jesteś? Jestem Beton Man. Słodko. I pognał Beton Man niczym wiatr do centralnej siedziby ZUS. Nigdy tam nie był. I to był właśnie jego błąd. Kiedy wszedł do środka, poczuł nieprzyjemny zapach. Niczym stęchlizna. Tak pachniała biurokracja. Nie tracił czasu. Podbiegł do pierwszego okienka. Dzień dobry. Mam pilną sprawę. Koleżanka musi się rozliczyć i dzisiaj jest jej ostatni dzień. Wydaje mi się, że to pomyłka. Numerek. Jaki numerek? Numerek proszę sobie wziąć. Ale to pilna sprawa. Jak wszystkie tutaj. Pani nie wie chyba, kim ja jestem. Kobieta nie wiedziała, za to Beton Man poczuł się bezradny. Powoli stawał się bezsilny. Świadomość, że w kolejce do okienka stoi ponad 20 osób, sprawiła, że zaczął zwijać się z bólu, a jego supermoce powoli go opuszczały.